L'Hashem Oretz Umoyo Tevel Ve'yoshvevo Ki Hu Al Yamim Yesodo Ve'aneoron Sicho Enenho L'Hashem Haaretz Umloa Tevel Ve'yoshvevo על ימין יסדה ונערות יכונניה מי יעלה והר השם ומי יוקום במקום קודשו במקום קודשו